Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 6 godzin, tyle trwało przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold Marcina P. Około 100 razy wyjeżdżali mazowieccy strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad regionem. NATO musi zwiększyć wydatki na obronę przeciw atakom cybernetycznym, twierdzi szef sojuszu. Niemal 6 godzin, tyle trwało przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold Marcina P. Z powodu tego, że świadek od sierpnia 2012 roku siedzi w areszcie, posiedzenie komisji odbyło się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Założyciel Amber Gold w zeznaniach podkreślał, że nie czuje się winny, opowiadał o związkach z politykami i o tym, skąd wiedział, że interesuje się nim ABW. Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, kompletnie nic. A skąd pan miał know-how na tą piramidę? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie i proszę nie nazywać tego piramidą finansową. To jak to należy nazwać? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy miał pan po prostu przecieki z ABW? Tak, miałem takie przecieki. Czy osobą, która uprzedzała pana o czynnościach ABW był pan Emil Marat? Tak, na pewno tak. Dowiedziałem się 15 sierpnia, że 16 sierpnia z rana przyjdzie do mnie ABW, do mieszkania i do spółki. Proszę pana, dzień wcześniej dowiedział pan się, że... Tak, dzień wcześniej się dowiedziałem o tym. Nigdy taka działalność, że Michał Tusk miał być kamuflażem dla mojej działalności, takiego założenia nie było. Nie zostawałem w kontakcie z żadnymi politykami. Politycy sami szukali ze mną kontaktu. Ja raczej próbowałem się zawsze od polityków odcinać. A którzy politycy z panem szukali kontaktu? No na pewno pan prezydent miasta Gdańska. Czy pan się obawia swoje bezpieczeństwo? Ja odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Marcin P. ma ponownie stanąć przed komisją w późniejszym terminie. Tymczasem jutro posłowie przesłuchają jego byłą żonę Katarzynę P. Na trasie Warszawa-Poznań wstrzymano ruch pociągów. Przyczyną było zatrzymanie na stacji w Mogilnie pociągu relacji Warszawa-Berlin po tym, jak PKP Intercity otrzymało zgłoszenie o podłożeniu w nim ładunku wybuchowego. Ewakuowano kilkaset osób, pasażerów oraz mieszkańców okolicznych budynków. Na miejscu pracuje policja. Powołano też powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. O wprowadzonych zmianach pasażerowie są informowani na stacjach na trasie Poznań-Warszawa. Nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb. Około 100 razy wyjeżdżali mazowieccy strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad regionem. Na szczęście deszcze i wiatr nie wyrządziły strat, powiedział Radiu Dla Ciebie rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Straż pożarna odnotowała blisko 100 interwencji, zdarzenia polegające głównie na wypompowaniu wody z zalanych posesji, z zalanych ulic, a także usuwaniu połamanych gałęzi. Na szczęście nie ma informacji o uszkodzeniach budynków, o osobach poszkodowanych i większych utrudnieniach na drogach. Najwięcej interwencji, 30, było w powiecie grójeckim. Intensywnie padało też w Warszawie, ale w stolicy było się bez podtopień. NATO musi zwiększyć wydatki na obronę przeciw atakom cybernetycznym, twierdzi szef sojuszu Jens Stoltenberg. Jego zdaniem zmasowany atak przez internet może być podstawą przywołania artykułu 5, czyli zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Przed jutrzejszym spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli Stoltenberg podkreślił, że cyberbezpieczeństwo jest tak samo ważne jak obrona przed atakami z powietrza, morza czy lądu. Dodał, że po latach obniżania wydatków na obronność europejscy członkowie NATO i Kanada od 3 lat zwiększają nakłady. Prognoza na ten rok to wzrost rzędu 4,3%. Te pieniądze, 46 miliardów dolarów, zostaną wydane na nowy sprzęt i manewry, ale także na płace i emerytury. Stoltenberg dodał, że sojusz pomaga Ukrainie, która wczoraj ucierpiała w wyniku poważnego ataku elektronicznego. Zdaniem części komentatorów NATO obawia się, że poważna akcja cyberprzestępców może sparaliżować infrastrukturę któregoś z państw członkowskich. Innymi słowy, zmasowany atak elektroniczny może być bardzo groźny, choć atakujący nie odda ani jednego strzału. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A już teraz w Trójce czas na sport. Michał Gąsiorowski. Bramkarz Claudio Bravo bohaterem półfinału Pucharu Konfederacji. I wszystko jasne, Chile wygrało z Portugalią i awansowało do finału. Po 90 minutach był remis 0-0, po dogrywce także, a w rzutach karnych Claudio Bravo miał 100% skuteczności. Obronił 3 kolejne jedenastki, Quaresmę, Moutinho i na niego. Cristiano Ronaldo nie zdążył więc nawet podejść do karnego. Chilijczycy strzelali bowiem pewnie i to oni znaleźli się w finale. Jutro poznamy drugiego finalistę. Niemcy zagrają w Soczi z Meksykiem i zdaniem byłego napastnika naszej reprezentacji Andrzeja Niedzielana są faworytem. W dodatku trener Joachim Löw szykuje już młodych piłkarzy do wielkich turniejów. Grają chłopacy, którzy mają 21-22 lata, którzy mają kilkadziesiąt meczów chociażby w Bundeslidze i są czołowymi postaciami, więc to jest bardzo dobre, bardzo mądre podejście do wykonywanych obowiązków przy Joachima Luwa moim zdaniem, bo za chwilę ta generacja piłkarzy musi się zmienić. On już tych chłopaków wprowadza, przygotowuje ich na ewentualność zagrania w przyszłorocznym mundialu, także bardzo mądre podejście. W Rosji szykują się do finału Pucharu Konfederacji, a u nas kluby zbroją się na nowy sezon Ekstraklasy. Christian Gyrkier został piłkarzem Lecha Poznań. 27-letni napastnik podpisał z kolejorzem 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny rok. Wiosną występował w drugoligowym niemieckim TSV Monachium. W 15 meczach strzelił 2 gole, będzie najlepiej opłaconym piłkarzem w kolejorzu. Piękny spektakl zobaczyli kibice Lekkiej Atletyki w Ostrawie. Usain Bolt pożegnał się z czeską publicznością, nie bez problemów wygrywając bieg na 100 metrów. Gwiazdą wieczoru był także Wade van Niekerk z RP, który pobił nieoficjalny rekord świata na 300 metrów. Złamał granicę 31 sekund i z wynikiem 30:81 odebrał 17-letni rekord legendzie królowej sportu Michaelowi Johnsonowi. Świetnie wypadli też Polacy. Sylwester Bednarek uzyskał w skoku wzwyż 2 metry 32 centymetry, wygrał konkurs i wyrównał swój rekord życiowy. A Michał Haratyk pchnął kulę na 21 metrów i 34 centymetry, zaledwie o centymetr od życiówki. Zajął drugie miejsce za Czechem Stankiem. Ten mecz przeciągnął się już na trzeci dzień. Mam na myśli spotkanie Agnieszki Radwańskiej z Lauren Davis w tenisowym turnieju w Eastbourne. Wczoraj nie zaczęły z powodu deszczu, dziś zaczęły, ale musiały przerwać przy prowadzeniu Amerykanki 5-4 i jej serwisie. Jutro powinny dokończyć spotkanie, oczywiście pod warunkiem, że deszcz w końcu się uspokoi. Jeśli Polka zwycięży, będzie musiała rozegrać także kolejny mecz z Czeszką Strycową. A na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Jutro burze i deszcz możliwe. W całym kraju będzie gorąco i parno od 28 stopni nad morzem do 30 na południu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam szukania mi trzeba domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Wirtualny i rozlana kawa na laptopie. Znów koszmarny sen i poranny lęk. Nie pamiętam, kiedy byłem na urlopie. Stary jogurt, mocny drink, trzy projekty. What you think? Nowa fura, dieta fit. Łykam z tofu, goście gluty, mózg wypluty. Social media, Instagram. Muszę mięśni dodać gram, by sweet focią błysnąć w sieci. Integracja, korporacja. Ty kochana, idź już spać, bo ja może w inny świat. Tylko ja zanurzony w ciepły mrok, pod powierzchnię życia robię mały krok. Ty kochana, idź już spać, bo ja może w inny świat. Tylko ja zanurzony w ciepły mrok, pod powierzchnię życia robię mały krok. To mój trans, to mój dans, moje ja. Tuż nade mną gra się ostro jakaś gra. Sprawdzić lajki, zmazać hejty, ulokować, może kochać, komponować. Osaczony i zmęczony, w oba światy tak kręcony aż po duszę. Tępy opór mnie osacza, koszmar senny znów powraca. Nie chcę sumień darć na cząstki, ja chcę latać. Ty kochana, idź już spać, bo ja może w inny świat. Tylko ja zanurzony w ciepły mrok, pod powierzchnię życia robię mały krok. Ty kochana, idź już spać, bo ja może w inny świat. Tylko ja zanurzony w ciepły mrok, pod powierzchnię życia robię mały krok. Ziemia to najnowsza płyta Tadeusza Woźniaka, którą serdecznie Państwu polecamy, ale jak powiedzieliśmy, jubileusz 50-lecia. Zobowiązuje. I właśnie zaczął się ukazywać zestaw takich płyt z archiwalnymi nagraniami Tadeusza Woźniaka. My mamy w ręce część pierwszą, jest już dostępna część druga, też w namiocie. Po koncercie. A będą kolejne części, więc pewnie jakiś taki przekrój dzisiaj też usłyszymy. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na scenę znakomitego artystę, ale dzisiaj także jubilata. Nie no przypuszczałem, że będziemy mieli taką okazję, żeby 50-tkę Tadeusza Woźniaka obchodzić na scenie w Karpaczu na imprezie Gitarą i Piórem. Tadeusz Woźniak, zapraszamy. Gitarą i Piórem. I to zawsze mi się kojarzyło z czymś bliskim. Z ludźmi, którzy podobne do mnie mają potrzeby, nie tylko wykonawcze, ale także do odbierania czegoś, którzy szukają sensu, szukają refleksji. I każda taka sprawa dla mnie jest na wagę złota, ponieważ daje mi przyjemność. I to mówię nie tylko jako wykonawca, że miałem tutaj przyjemność wystąpić, miałem szczęście wystąpić po raz trzeci w ramach tego festiwalu, ale także jako odbiorca, że mogłem usłyszeć i dzisiaj, i wczoraj, i przez te poprzednie spotkania mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy też opowiadają o życiu nieco inaczej, do czego nas w ostatnich latach w szczególności przyzwyczajają media. Szkoda, że także publiczne, choć wyłom, który czynicie z Teresą i jeszcze może z kimś w ramach radia publicznego, jest nie do przecenienia. To ja powinienem Tobie podziękować, bo do pewnego stopnia jestem tu dzięki temu, że Wy trwacie i staracie się, żeby to istniało dalej. Cóż, zaczynamy. Coś na początek takiego, co mnie powinno się właściwie rano wykonywać i śpiewać. Rzadko rano się odbywają koncerty, więc mało mam takich okazji. Ale można uznać, że za chwilę już będzie następny dzień, więc proponuję Państwu refleksję, nadzieję. A co nas czeka jutro? A co się zdarzy potem? Jasne dni za krótkie, a długie od kłopotów. A sensu dookoła jest nigdy nie za dużo, a noc po nocy woła za wysokie sny. Niebo z chmur się przetrze po największej burzy, a wszystko, co najlepsze, może się powtórzyć. A ile zdarzeń jeszcze, a ile snów i rzeczy, a ile słów i gestów, a ile dobrych przeczy. Powiedz, czy ta sytuacja, kiedy wychodzisz na scenę i jest ciemno i nie widać tej publiczności na stoku za bardzo, nie przeszkadza w graniu? Wyczuwasz tę publiczność? nie jedynym wzrokiem człowieka jest wzrok. Nie bardzo umiemy jeszcze to ani zbadać, ani wyjaśnić, ale istnieje coś takiego jak przepływająca między ludźmi energia, która jest wyczuwalna nawet wtedy, kiedy nie widzimy. A tu jak zwykle było bardzo serdecznie. I piosenka, o którą jestem zawsze pytany przez osoby, które mają więcej niż 50 lat. Ponieważ piosenka jest bardzo, bardzo stara i można powiedzieć, że ta piosenka utorowała mi drogę także do dzisiejszego spotkania, bo gdyby ta piosenka wtedy, kiedy ją wykonałem po raz pierwszy, nie odniosła sukcesu, to zapewne bym się zniechęcił i bym się czym innym w życiu zajmował, a nie śpiewał piosenki. Ja nie wiem, czy śpiewanie piosenek dla dorosłego mężczyzny to jest poważne zajęcie, ale nie będę dochodził tego już. Myślę, że to trochę za późno. Zaśpiewam utwór, który po raz pierwszy znalazłem się w Opolu, a wypchnęły mnie tam, wysłały dwie panie. Byłem jeszcze troszkę nieopierzonym, ledwie podrośniętym chłopakiem, który jeszcze przed momentem śpiewał na podwórku koleżankom Dajanę i Dom Wschodzącego Słońca. I nagle festiwal w Opolu, amfiteatr, Wielka Orkiestra Polskiego Radia za plecami, Stefan Rachoń dyryguje, za kulisami najlepsi artyści polskiej piosenki. A ja na trzęsących się kolanach. Dobrze, że dzisiaj siedzę, bo też by mi się trzęsły kolana. Zaśpiewałem tak. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Wejdę na wyżynę i zawołam do niej. Hej, Hanno. Przez góry bielone, przez lasy zielone, ja zawołam do niej. Hej, Hanno. Drzewiej w siwej mgle zanieś moje słowa aż do Różenbergu. Spytaj, czy mnie chowa w pamięci koferku dziewczyna ma. Hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Jeszcze dobra Sanna po słowackiej stronie. Już tam moja panna siada w cztery konie. Hej, Hanno. Przez wysokie śniegi, nieruchome rzeki, ja zawołam do niej. Hanno, hej, Hanno, słysz mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Spłyną moje słowa słowacką bystrzycą, a może je ptaki na skrzydła pochwycą, zaniosą jej, przyniosą jej. Kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Dziękuję bardzo. No, sam mówiłeś na początku koncertu, co zrobić z takim jubileuszem? Czy odcinać kupony od tego, co było wcześniej, czy iść do przodu? Sam zadałeś sobie takie pytanie. No, ja powtarzam to pytanie. To znaczy tak, jeśli człowiek schorowany, stary, nie ma siły, bo to się zdarza, no to w zasadzie trzeba się dobrze uplasować w fotelu i jeśli ktoś ma ochotę złożyć hołd, to je przyjmować. Natomiast ja myślę, że dla mnie nie jest to jeszcze ten moment i staram się robić różne rzeczy i nie przestać żyć życiem czynnego artysty. Dlatego też przyjechałem tutaj nie po to, żeby zasiąść w fotelu, jak to bywa na różnych jubileuszach i benefisach, zasiąść w fotelu i przyjmować miłe słowa od kolegów po fachu i od innych, tylko po prostu sam ponieść trud kontaktu z publicznością. To też strasznie stary utwór. A bodaj to każdy w domu słodko pędził chwilę, troskliwością otoczony, przyjmowany mile. A bodaj to w każdej chwili samo było śliczne, komu dnie łaskawie płyną, temu zdrowie liczne. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskali czas uciekał. Bądźmy spokojni i zawsze go. Bodaj to każda ręka, przyjacielem była, dobre niechaj się pamięta, zapomnij niemiłe. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni, miłości godni. A bodaj to choćby wieki same wesołości. Złe się niechaj nie doczeka, więcej jest miłości. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni, miłości godni. Bądźmy wszyscy dobrej myśli, gwiazda powodzenia błyśnie. Bądźmy weseli jak przy niedzieli. Niech nam będzie jak najlepiej, by łaskawie czas uciekał. Bądźmy spokojni, miłości godni. Śpiewali. Tadeusz Woźniak, solo i z rodziną na scenie Festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu. To było w zeszłym roku. A w tym roku już wiemy? Z kim będziemy śpiewać? No, są takie czasy, że niektóre festiwale w ogóle się nie odbywają. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tego w przypadku imprezy Gitarą i Piórem w Karpaczu. Z nieoficjalnych na razie przecieków wiemy, że Wolna Grupa Bukowina ma się pojawić w tym roku i Sklep z Ptasimi Piórami. A kto jeszcze i czy rzeczywiście, no to może za tydzień Państwu powiemy, jak dobrze pójdzie. No to w takim razie zaprośmy na imprezę, która odbędzie się raczej na pewno, gdyż będzie to miało miejsce za chwilkę, dosłownie za dni kilka, dokładnie w przyszły czwartek, 6 lipca. To jest impreza, która odbywa się w Grąckich. Mhm. 22 wieczór. Wietrzne spotkania, czyli wiatrak artystyczny u Waraksów. Od wielu lat mówimy Państwu o tej imprezie. Zawsze na początku lipca w tymże wiatraku odbywają się koncerty i w tym roku Kasia Waraksa oczywiście zaśpiewa. Będzie jam session. Wystąpi Daniel Hercow i Piotr Dąbrówka. Trochę niepokorny artysta, czasem śpiewający swoje piosenki, czasem na przykład umuzyczniający wiersze, nie wiem, psalmy Tadeusza Nowaka, czy wiersze Stanisława Grochowiaka, Piotr Dąbrówka. No i jakoś, aby muzycznie dać Państwu smak tego, co się 6 lipca w Grąckich wydarzy, posłuchajmy Piotra Dąbrówki. Jest teraz w locie dojrzałym, dokolnym, jakim kołują doświadczone orły. Bunt się uskrzydla tak, jak udorzecznia. Bunt się uskrzydla tak, jak udorzecznia. Bunt się uskrzydla. To było jakby piaskiem w oczy. Turnieją chłopców na słonecznej plaży. A teraz ciężki, teraz więcej waży. Bunt się uskrzydla tak, jak w kamień toczy. Bunt się uskrzydla tak, jak w kamień toczy. Bunt się uskrzydla tak, jak w kamień toczy. Bunt się uskrzydla. Teraz dopiero w twym pobliżu płonie. Luzując szczęki, łagodząc me dłonie. Bunt się uskrzydla tak, jak się uczula. Bunt się uskrzydla tak, jak się uczula. Bunt się uskrzydla tak, jak się uczula. Bunt się uskrzydla. Kiedyś zrobiłem taką audycję pod tytułem Wiatrak do mielenia poezji, rozmawiając właśnie z Waraksami o tych wietrznych spotkaniach. 22 już 6 lipca, ale też w najbliższych dniach parę koncertów, na przykład w Kalinowym Sercu chyba w piątek Elżbieta Wojnowska, to też powiedziałabym poważne wydarzenie. No i zgłoszenia do konkursów piosenki, konkursów wokalnych, które latem będą się odbywały. Odsyłam Państwa do serwisu strefapiosenki.pl, tam są konkretne informacje na ten temat. No a teraz niespodziewanie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Dopiero tydzień temu otworzyłem w szufladzie zakamarek z nagraniami, które zarejestrowałem w końcu lipca ubiegłego roku w Rudawach Janowickich, a dokładniej na wzgórzu koło Janowic Wielkich na 6. wędrownym przeglądzie piosenki Polana. I oczywiście teraz będzie ciąg dalszy. Na szczęście zdążyłem sięgnąć po te nagrania przed tegoroczną, 7. edycją Polany, która odbędzie się oczywiście w Rudawach Janowickich koło Jeleniej Góry 28 i 29 lipca, tak jak to już przed rokiem zostało ustalone. To będzie koło schroniska Szwajcarka, wystąpią między innymi póki co Nieznośna Lekkość Bytu, Maria i Cezary Rogalscy, Małgorzata Lipińska i myślę, że nie zabraknie też Zbyszka Stefańskiego. Po szczegóły odsyłam Państwa do internetu. Powrócę teraz do przerwanej rozmowy z Krystyną Pisarską, związaną od początku z Polaną. Początkowo myśleliśmy o tym, żeby zdobywać w miarę dużo pieniędzy, żeby to było takie w miarę profesjonalne, ale im dłużej robimy Polany, tym bardziej przekonujemy się do tego, czego oczekują ludzie, nasi widzowie, nasi przyjaciele. To ma być spotkanie przyjaciół gór właśnie w takiej luźnej atmosferze. Nie musi być wielka profesjonalna scena, nie musi być profesjonalne, chociaż na Gusie nie mamy zupełnie przyzwoite. Myślę, że mamy poziom niezły, natomiast nie ma tutaj takiego zawęcia, nie ma tego, co spotykamy na innych scenach. Uważam, że na Łące nie musi to być mega scena profesjonalna. To może być scena wykonana przez nas, drewniany podest plus brzozowe brzuski, które tworzą łuki i na to plandeka i to jest wystarczające, żeby wykonawca miał się pod czym schronić i żeby mógł z nami chwilę pobyć. Godzinne koncerty, 5 koncertów dziennie. Potem właśnie długie śpiewanie przy ognisku. Na ogół wykonawcy zostają z nami. Są to ludzie, którzy kochają te klimaty i którym przyjemność sprawia pobycie ze swoimi widzami. Taka impreza plenerowa z dala od cywilizacji to jest ogromne wyzwanie logistyczne. Chodzi o prąd, o całe zaopatrzenie, o sanitariaty. To nie jest proste. Tak, jest to ogromne wyzwanie i aby temu sprostać, od ubiegłego roku prowadzimy taką akcję Zróbmy Razem Polanę. Rzuciliśmy hasło naszym przyjaciołom polanowym, których z roku na rok przybywa, że mogą się włączyć w jakikolwiek sposób. Jeżeli chcą coś zrobić dla Polany, to mogą niekoniecznie finansowo nas wesprzeć, mogą nam coś podarować, mogą nas wesprzeć jakimiś właśnie działaniami takimi, które nam ułatwiają organizację Polany. Dzięki akcji Zróbmy Razem Polanę zdobywamy środki finansowe, robimy bazarki, robimy zbiórki publiczne, na przykład na portalu Polak Potrafi i dzięki temu mamy fundusze. To nie są wielkie fundusze, bo u nas wykonawcy grają za zwrot kosztów, ale dzięki temu mamy sprzęt, mamy ludzi do pracy, mamy przyjaciół i wszystko się jakoś toczy. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby odpłynąć w stronę krainy niezoczyzującej poezji. Powitajmy ciepłymi, gorącymi brawami zespół Chwila Nieuwagi. No to teraz jakaś mała kołysaneczka niech będzie. A kiedy mi przyjdzie? Z naszej pierwszej płyty, bo mamy już aż dwie. A tymczasem, a kiedy mi przyjdzie? Już powolutku będziemy chyba kończyć, słuchajcie. Bo już nie czuję rąk. Dziewczynie, da-da-da, w polu dziewczynie. Wykręcę ja fujareczkę w tej wodnej trzcinie, da-da-da, wodnej trzcinie. Bo ta trzcina się ugina za wiatru wianiem, miększa i dziewczyna ze swoim kochaniem. Większa i dziewczyna. A kiedy mi przyjdzie zagrać na cudzym progu, da-da na cudzym progu. Wykręcę ja fujareczkę w tym ostrym głogu, da-da na. Śpiewać mi przy sercu gorzkimi łzami, aż polecam. się zagrać tej nocce śpiącej, da-da małym nocce śpiącej. Wykręcę ja fujareczkę z wierzby płaczącej, da-da na wierzby płaczącej. Oj, palecą drzwi piosenki jako w czaszłowie, oj, rozniosą ciche szumy w onej dobrowie, oj, rozniosą ciche szumy. Mija roli, mija chaty, nędzny koniuszka, nocka tylko patrzy na mnie i pieśni słucha, nocka tylko patrzy, nocka tylko patrzy, nocka tylko patrzy, nocka tylko patrzy. A dzisiaj dla was zagrali tak Andrzej Czech na gitarach, na kontrabasie Rafał Kierkiec, Bartek Plewka na perkusji, Piotrek Kotas na klawisza oraz Aniela i Martyna Czech, wokal! Dla nieuwagi od Pawła Szeromskiego dla państwa. No i tu trzeba wybrać. 28-29 lipca to albo Polana, albo gitarą i piórem. A ja mam jeszcze jedną alternatywę. Jeszcze masz? Tak, polsko-czeski festiwal w Kudowie Zdroju. Okej. Okay. Także trzeba się sklonować po prostu. I to wszystko tam na południu. I to wszystko właściwie rzut beretem od siebie. No, tak nam się to układa. Teraz przed państwem kolejny odcinek naszego serialu. Zapraszam państwa do wysłuchania mojej płyty pod tytułem Wrażliwość na olśnienie w normie. Konrad Imiela. To jest tak, że ja przez wiele lat zajmuję się aktorstwem, zajmuję się teatrem, więc zajmuję się kreowaniem jakichś światów, jakichś postaci, jakichś często nieistniejących w realnym świecie osób. W ich imieniu wypowiadam się na scenie. A tworząc tą płytę, postanowiłem nie korzystać z tych narzędzi teatralnych. Chciałem opowiedzieć bardzo szczerze o emocjach, które towarzyszyły mi w ostatnich latach, mi prywatnie. Bardzo cenię sobie w ogóle jako odbiorca kultury takie szczere, osobiste przekazy. Dlatego zrobiłem wszystko, żeby nie rozważać tych utworów pod kątem tego, czy one, nie wiem, nadają się do puszczania w radio, czy one powinny być zaaranżowane tak lub inaczej, biorąc pod uwagę oczekiwania widza, słuchacza. Po prostu zrobiłem to maksymalnie szczerze, jak potrafiłem. taki był zamysł tej płyty od początku, taki był zamysł koncertu, który powstał najpierw, bo te piosenki gramy na scenie razem z Adamem Skrzypkiem i z Piotrem Dziubkiem. Nagraliśmy tą płytę we trzech też dlatego, że my się świetnie znamy i mamy podobne przemyślenia, jesteśmy pewnie na podobnym etapie życia i myślę, że w takiej intymnej atmosferze trzech facetów mogło się udać takie dotknięcie bardzo szczerych gdzieś tam wewnętrznych strun emocjonalnych. Chodź do mnie drzewo, sam teraz nie dojdę. Chodź do mnie drzewo, czekające i wierne. Chodź do mnie drzewo, ciebie potrzebuję. Chodź do mnie drzewo, jesteś dla mnie lepszy. Chodź do mnie wietrze, napędzający jak prawie nikt. Chodź do mnie na wszystkie dni. Chodź, skoro nie możesz przyjść ty. Piosenka Drzewo. Piosenka Drzewo jest o takim momencie w życiu, kiedy się jest w jakimś zawieszeniu, kiedy właśnie porzuciło się dawne życie, ale bardzo by się chciało bliskości, bardzo by się chciało. Ja nie jestem typem samotnika, ja nie potrafię być sam. Ja potrzebuję drugiej osoby obok mnie, ale też potrzebuję ludzi wokół. Ja od zawsze żyję wśród ludzi, żyję z ludźmi, więc a tak się moje życie potoczyło, że znalazłem się w sytuacji pewnego rodzaju samotności i gdzieś tam to jest taki krzyk o to, żeby przyszło, to dobre, pozytywne, żebym miał towarzysza. Tym towarzyszem w pierwszej zwrotce jest drzewo, w drugiej zwrotce jest burza, czyli coś oczyszczającego, coś, co wymiecie przeszłość i da szansę rozpocząć na nowo. W trzeciej zwrotce jest to kobieta, no bo przecież o tym bardzo jest ta płyta cała. Chodź do mnie burzo, duszę ładująca. Chodź do mnie burzo, oczyszczająca ciała. Chodź do mnie burzo, zapominająca. Chodź do mnie burzo, jesteś mi potrzebna. Po ciszy pewna, trzęsąca miastem po świt. Chodź do mnie na wszystkie dni. Chodź, skoro nie możesz przyjść ty. Tu mi się przypomniała taka kampania Krzysztofa Kochołowczyca. Drzewa zabijają ludzi na Mazurach, w związku z tym trzeba te przydrożne drzewa, które tworzą piękne aleje, powycinać. No tak. Natomiast dla mnie drzewo jest... jest jakimś takim synonimem trwałości, takiej stabilności, mądrości, ponadczasowej, bo drzewa jakoś lepiej sobie radzą z czasem niż ludzie. I o takim drzewie w tej piosence mówię, żeby tak... Wiesz, wiele rzeczy wymyśliliśmy pod drzewami, Kochanowski. Wiele myśli nam przyszło pod drzewami weryfikowaliśmy swoje życie nieraz. I takiego drzewa w pewnym momencie w moim życiu bardzo potrzebowałem. No ale prosisz o niemożliwe, jesteś już dużym chłopcem, wiesz, że drzewa nie chodzą. A skąd wiesz? To, że nie widzieliśmy tego, to wcale nie oznacza, że nie chodzą. Chodź tu, kobieto, ugaś pragnienie. Chodź tu, kobieto, nie zmieniaj mnie. Chodź tu, kobieto, zaśmieć mi sumienie. Chodź tu, kobieto, na marne, na marne, na marne, na straty. Obce wszechświaty, co chcesz, teraz mów mi. Chodź, chodź na parę dni. Chodź, skoro nie możesz przyjść ty. Skoro nie możesz przyjść ty. Skoro nie możesz przyjść ty. Ponoć drzewa ze swoją inteligencją wypracowały między sobą dużo lepsze metody dzielenia się dobrami niż ludzie. Bo czasami myślimy sobie, że jak jakiś taki mały dąbek rośnie w cieniu wielkiego dębu, no to on jest skazany na porażkę, bo nigdy do niego nie dojdzie tyle słońca, co dochodzi do tego wielkiego, który jest obok niego. A tu się okazuje, że drzewa potrafią sobie przekazywać te wszystkie dobra, które zbiera ten wielki dąb, i on dzieli się tym z tymi maluczkimi. My tego nie potrafimy. My mamy większość dóbr tego świata w rękach niewielkiej grupy ludzi, którzy nie do końca czują potrzebę podzielenia się z tymi najuboższymi. Czyli musimy jeszcze raz spojrzeć na drzewa wokół nas. Tak, panie ministrze. Chodź do mnie, drzewo. Sam teraz nie dojdę. Chodź do mnie, drzewo, czekające i wierne. Chodź do mnie, drzewo, ciebie potrzebuję. Chodź do mnie, drzewo, jesteś dla mnie lepsze. Chodź do mnie, wietrze, napędzający jak prawie nikt. Chodź do mnie na wszystkie dni. Chodź, skoro nie możesz przyjść ty. Do mnie burzą, duszę ładująca. Chodź do mnie, burzą, oczyszczająca ciała. Chodź do mnie, burzą, zapominająca. Chodź. Chodź do mnie, burzo, jesteś mi potrzebna. Po ciszy pewna, trzęsąca miastem po świt. chodź do mnie na wszystkie dni. Chodź, skoro nie możesz przyjść ty. Chodź tu, kobieto, ugaś pragnienie. Chodź tu, kobieto, nie zmieniaj mnie. Chodź tu, kobieto, zaświeć mi sumienie. Chodź tu, kobieto, na marne, na marne, na marne, na straty. Obce wszechświaty, co chcesz, teraz mów mi. Chodź, chodź na parę dni. Chodź, skoro nie możesz przyjść ty. Skoro nie możesz przyjść ty. Skoro nie możesz. Możesz przyjść ty. No i tak niepostrzeżenie znowu przenieśliśmy się do Karpacza na imprezę gitarą i piórem. A to znaczy, że Konrad Emila śpiewał w Karpaczu? Recital? No, Konrad występuje w zespole Przemka Paśko. No to i wiem. Przemek Paśko wraz z zespołem gościł w 2015 roku na festiwalu. A w trakcie tego koncertu Konrad zaśpiewał jedną ze swoich piosenek. A stąd mamy takie nagranie. Myślę, że Konrad też jest zaskoczony, jak nas teraz słucha. To co, jeszcze raz do Karpacza wskakujemy? Jeszcze raz do Karpacza, bo w Karpaczu obchodziliśmy również jubileusz 40-lecia Elżbiety Adamiak. Elu, no jest mi bardzo miło, że mogliśmy świętować twój jubileusz 40-lecia pracy artystycznej również na imprezie Gitarą i Piórem w Karpaczu. Która to impreza Gitarą i Piórem obchodzi 35-lecie istnieje. Jeszcze nie? Festiwal odbywa się po raz 28 w tym roku, natomiast w tym roku audycja Gitarą i Piórem obchodzi 30-lecie. Audycja Gitarą i Piórem. No proszę bardzo, czyli tylko 5 lat jestem starsza. 30-lecie Gitarą i Piórem, 40-lecie Elżbieta Adamiak. Tak mi się o tej porze dziwnie liczy. Mnie też jest bardzo miło, że mogliśmy się znowu spotkać. Co prawda troszkę jestem załamana porą, o której mi przyszło śpiewać, bo tak naprawdę o godzinie 24 to ja już od 2 godzin śpię. No ale nie mogło być inaczej. Twój jubileuszowy koncert musiał zakończyć dzisiejszy dzień. To też i zakończył. Ale myślę, że było miło. Nie było za zimno, nie padało. Publiczność, która była rozłożona na stoku, myślę, że ci, którzy wytrwali do końca, słuchali z dużą radością twoich piosenek. Słuchali, ja słyszę, jak słuchają, ponieważ wtedy jest taka cisza wśród publiczności. Ja słyszałam, że oni słuchają. O, tak bym to powiedziała. Tak jak się rzekło, te 40 lat już mam za sobą śpiewania. A zaczęło się to niedaleko w Szklarskiej Porębie, kiedy w 76 roku jechałam z duszą na ramieniu, bo miałam poznać po raz pierwszy w życiu, zobaczyć i posłuchać na żywo Wolną Grupę Bukowina i Wojtka Belona. I dla Wojtka z podziękowaniem za te dawne, dawne lata piosenka Bez Słów. Tekst i muzykę napisał Wojtek Belon.